شنوندگان عزیز، اجرای برنامه موسیقی ایرانی این ساعت را ارکستر درویش عهده‌دار است. در این برنامه ایرج ترانه گلی که تو پروردی را می‌خواند. آهنگ در بیات ترک از سرخوش، ترانه از حالت، رهبر ارکستر زرین پنجه، غزل از سعدی. Thank you. Thank you. پایان برنامه موسیقی ایرانی.